रास्ता है सुंदर ने बतलाया, रास्ता दूसरा पकड़ा, दूसरे दरवाजे से दूसरे गेट से तुम कामयाब होना चाहते हो कभी नहीं हो। ये उसूल भी बतला दिए, ये बड़ा अहम उसूल है हर मामले में, ख्वाह इबादत हो या मामलात हो या पॉलिटिक्स हो, कोई भी हो, उसके सही बतलाए हुए रास्ते पर जब तक नहीं चलोगे फला नसीब नहीं है, न इस्लामी निजाम कायम होगा और न कोई लोगों को वो बात नसीब होगी जो इस्लाम और कुरान दुनिया में जारी करना चाहता है, क्योंकि आप उस रास्ते पर चलते ही नहीं जो उसका बतलाया हुआ रास्ता, रास्ता आप दूसरा चलते, नाम उसका लेते हैं इस्लाम का, तो इस तरीके से फला नसीब नहीं होगी। फरमाया ये नेकी नहीं है कि आओ तुम घरों में उनकी पुष्पों से, लेकिन नेकी उसकी है जो अल्लाह से डरता है, आओ घरों में उसके दरवाजों, जो उसके सही दरवाजे हैं उसी में आओ, और वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरते रहो। ये जगह जगह ये कानून है, हुदल्लिल मुत्तकीन से बात जितनी जगह भी, तकवा का माना होता है बचाओ और एहतियात बचना, तो मासियत की जो बात भी है उससे आदमी बचने की कोशिश करे, तो अल्लाह से डरो। अगर ये बात इख्तियार करोगे लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, मुराद को पहुंच जाओ, कामयाब हो जाओ। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوا اور لڑو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو وقتلوہم اور ان کو مارو قتل کرو ان کو جہاں بھی پاؤ اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے وَالْفِتْنَةٌ اور فتنہ زیادہ سخت ہے من القتل مار ڈالنے سے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور نہ لڑو ان کے ساتھ مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ لڑیں تمہارے ساتھ اس میں پس اگر وہ لڑیں تم سے فرمارو ان کو اسی طریقے سے ہے بدلہ کفر کرنے والوں کا فین انتہو اگر وہ باز آ جائیں پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے وقاتلوہم اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے اطاعت اللہ تعالی کے لیے فین انتہو پس اگر یہ باز آ جائیں فلا عدوان پس نہیں زیادتی الا علی الظالمین مگر ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں مہینوں کے بارے میں اور حج کا بھی اشارہ ہو گیا حج کا ذکر بھی آ گیا احکام اسلام میں سے ایک اہم رکن اور اس سے پہلے روزہ اس سے پہلے زکات اس سے پہلے نماز ان سب کا ذکر ہوا تو ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن جہاد بھی ہے. جہاد کے سلسلے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. جہاد عام ہے اور قتال لڑائی یہ خاص ہے. جہاد کی بعض صورتوں میں دشمن کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے اور جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے. جہاد کے مختلف شعبے ہیں اور جہاد کا معنی ہوتا ہے اپنی طاقت کو ظاہری اور باطنی طور پر دشمن کے مقابلے میں صرف کرنا بقائے دین کے لیے اور اقامت دین کے لیے. دین کے بقا اور قیام کے لیے اپنی ظاہری اور باطنی طاقت کو خرچ کرنا دشمن کے مقابلے میں وہ کئی شکلوں سے ہوتا ہے. کیونکہ جہاد کی جو تشریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے قاتل المشرک جاہد المشرکین بأموالکم وأنفسکم وألسنتکم. جہاد کرو مشرکوں کے مقابلے میں اپنے جانوں کے ساتھ مالوں کے ساتھ اور زبانوں کے ساتھ. یہ مسند احمد اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. معلوم ہوا کہ زبان کے ساتھ بھی جہاد کرنے کا حکم ہے اور زبان کے ساتھ جو جہاد ہوگا وہ اللہ کے دین کو بیان کرنا, تبلیغ کرنی اور لوگوں کے شکوک شبہات کو رفع کرنا, بحث و مناظرہ کرنا. یہ ساری باتیں اس جہاد لسانی کے اندر آتی ہیں. تو جہاد باللسان یہ بھی ہے, اسی طریقے سے ضروری ہے. اور تصنیف کے ذریعے بھی ہے, جس طرح کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک یوزنو مداد العلماء بدم شہداء یوم القیامۃ. ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ علماء کی وہ سیاہی کہ جس کے ساتھ انہوں نے دین کی کتابوں کو لکھا ہے, کوئی دین کی کتاب لکھی ہے, رسالہ لکھا ہے, اس کو تولا جائے گا قیامت والے دن شہیدوں کے خون کے برابر. جیسا شہیدوں کا خون بڑا قیمتی ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے یغفر بأول قطرہ, شہید کے جسم سے اور بدن سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں, اس کی سب غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں. البتہ انسانی حقوق جو ہیں, یعنی معاملات, کسی کا لین دین ہو, وہ معاف نہیں ہوتا. وہ بندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام میں یا حقوق میں جو اس نے کوتاہی کی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پہلے قطرے کے گرنے سے معاف کر دیتے ہیں اور بھی اس کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. شہید جو ہوتا ہے خدا کی راہ میں قبر کی آزمائش سے بھی بچ جاتا ہے. امن الفتان فتان, وہ قبر کی آزمائش سے امن میں ہو جاتا ہے. علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش بھی قبول فرماتے ہیں اور درجہ اس کو بڑا اونچا اور بلند ملتا ہے. یہ ساری باتیں جہاد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو جہاد کی ایک صورت تعلیم دینا بھی ہے, دین کا علم سکھلانا لوگوں کو, یہ بھی جہاد ہے. تبلیغ کرنا یہ بھی جہاد ہے, تصنیف کرنا یہ بھی جہاد ہے, اور دشمن کے ساتھ بالفعل مقابلہ کرنا یہ بھی جہاد ہے. اور بالفعل جو مقابلہ ہوتا ہے اس کو جہاد بالسنان کہتے ہیں, نیزے کے ساتھ, ہتھیار کے ساتھ, تلوار کے ساتھ, جہاد بالسیف, جو بھی تعبیر کر لیں, یہ ہوتا ہے. اس میں لڑائی بھی لڑنی پڑتی ہے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو اللہ کا فرمان ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کبھی مومن مارا جاتا ہے کبھی دشمن کو مارتا ہے، مختلف صورتیں اور حالات پیش آتے ہیں. یہاں پر جہاد کا حکم دیا ہے، حج کے بعد پھر اہم رکن جہاد ہوتا ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. اس پر بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، عیسائی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور دوسرے جو بے دین لوگ ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ مارنا لوگوں کو، قتل کرنا یا لڑائی کے ذریعے لوگوں کو دین میں داخل کرنا یہ انصاف کے خلاف معلوم ہوتا ہے. لیکن اگر انصاف سے دیکھا جائے اور انصاف سے کام لیا جائے تو جہاد کا حکم بالکل فطرت کے مطابق ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو فتنہ و فساد اس قدر دنیا میں واقع ہوگا کہ نہ تو کسی کی جان محفوظ ہوگی، نہ آبرو محفوظ ہوگی، نہ مال محفوظ ہوگا، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہوگی. اگر دنیا کے متمدن انسان اس بات کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ لوگوں کی جانوں کا اور مالوں کا اور عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے تو پھر وہ جہاد سے انکار نہیں کر سکیں گے، یہ ضروری ہوتا ہے. جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یہ لڑائی اللہ کے راستے میں، ایک ہوتی ہے دفاعی. قرآن کریم میں دونوں قسم کے جہاد کا ذکر ہے، دفاعی جنگ، ڈیفنسو وار. دشمن جب ہجوم کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے تو اس کا ڈیفنس اور دفاع کرنا فرض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں منافقین کی مذمت بیان کی ہے، اور ان کی مذمت میں یہاں دونوں باتوں کا ذکر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، آؤ مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جنگ لڑو دشمنوں کے ساتھ. اگر یہ بات نہیں ہے ادفعوا، یا پھر دفاع کرو، دشمن جب ہجوم کرتا ہے مقابلے میں آتا ہے تو دفاع کرو، دفاع بھی ضروری ہوتا ہے، اس کو دفاعی جنگ کہا جائے، ڈیفنسو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ اقدامی جہاد بھی ضروری ہے، ڈیفنسو وار بھی ضروری ہے. اسلام کے اندر کافر ابتدا نہ کرے، مسلمان ہی ابتدا کرے. وہ کیوں ضروری ہے؟ اس واسطے کہ دنیا میں امن کا قائم کرنا ضروری ہے. بعض نفوس شریر ہوتے ہیں اور وہ درندہ صفت ہوتے ہیں، سبعیت ان کے اندر غالب ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو تلف کرتے ہیں، مال کو ضائع کرتے ہیں، عزت و آبرو اور ناموس پر ہاتھ ڈالتے ہیں. تو اگر ایسے لوگوں کو دبایا نہیں جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا، تو ساری سوسائٹی برباد اور تباہ ہو جائے گی. اس واسطے اقدامی جہاد بھی ضروری ہے، ایسے نفوس شریرہ اور سبعیہ کو ختم کرنا ضروری ہے. اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ فرماتے حجت اللہ البالغانی کل آکلا، جیسا کہ جسم کے اندر خوفناک قسم کا پھوڑا نکل آتا ہے، اس کو کاٹ کر کے پھینکنا پڑتا ہے، ڈاکٹر کو بڑی سی بڑی فیس دے کر کے بھی اس کو کوئی آکلا نکل آئے، گنگرانہ یا کوئی کاربنکل وغیرہ جسم کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ سارے جسم کو کھا جائے گا اگر اتنے حصے کو کاٹ کر نہ پھینکا گیا، فرض ہو جائے گا. اور تمام عقل مند کہیں گے اس حصے کو کاٹ دینا چاہیے، ورنہ اس کا زہر سارے جسم میں پھیل کر سارے جسم کو تباہ کر دے گا. تو یہ جو شریر نفوس ہوتے ہیں جن میں سبعیت اور درندگی غالب ہوتی ہے، یہ اس خطرناک پھوڑے کی طرح ہوتے ہیں جس کو کاٹ کر پھینکنا ضروری ہے، ورنہ تمام انسانی سوسائٹی کا جسم تباہ اور برباد ہو کر رہ جائے گا. اس لیے اقدامی جہاد بھی ضروری ہے، اور جہاد کے بعد ہی حدود اللہ کا قیام ہو سکتا ہے، عدل کا قائم کرنا اور نظم کا قائم کرنا اور بدامنی کو دنیا سے مٹانا یہ جہاد کے بعد ہی ہو سکتا ہے. یہ باتیں ضروری ہیں. اس واسطے دونوں قسم کے جنگ، افنسو اور ڈیفنسو، دونوں کو قرآن نے بیان کیا، یہ ضروری ہے. موقع بموقع یہ آئیں گے، پیش آئیں گے. ابتدائی دور میں مکی زندگی میں 13 سال تک آل ایمان نے کافروں کے مقابلے میں بہت ہی تکلیفیں اٹھائی، مگر جہاد کا حکم نہیں تھا. حکم تھا ہاتھ رو کے رکھو، نماز قائم کرو، جماعتی تنظیم کرو، اور دشمن کے مقابلے میں ہاتھ نہ اٹھاؤ. جب جماعت طاقتور ہو گئی اور اپنا نظم قائم کر دیا گیا تو اللہ نے حکم دیا، اذن للذین یقاتلون، جن کے ساتھ دشمن لڑتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں ان کو اجازت ہو گئی ہے کہ وہ بھی لڑے، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر. پھر چل کر یہ سلسلہ شروع ہوا. تو ابتدا ہمیشہ مشرکوں نے کی، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے. ظاہر ہے کہ ابتدا وہ کرتے ہیں. ابتدائی دور میں ہمیشہ ابتدا کافروں نے کی، مکے میں ستایا، وہاں سے ہجرت پر مجبور کیا، بہت سی جانوں کو تلف کیا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، یہ سارے کو. پھر اس کے بعد وہاں ہجرت کے بعد بھی پھر ابتدا کافروں کی طرف سے ہوئی ہے، اور جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اندازہ لگائیں کہ کافر کتنے آگے جاتے تھے ان لڑائیوں کے لیے. لندن میں ایک انگریز ہوتا تھا لارڈ ہیڈلے، مسلمان ہو گیا تھا آپ پہلی جنگ عظیم کے زمانے کے قریب قریب تھا. لارڈ ہیڈلے نو مسلم تھا، مسلمان ہو گیا تھا، مر گیا ہے بیچارہ بہت زمانے. اس نے کہا تھا، یہ بیرسٹر تھا، بڑا قابل آدمی تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ لوگ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ لڑائیاں لڑتے رہے ہیں اور لوگوں کو مارتے رہے ہیں، مگر جغرافیہ جو ہے اس کے خلاف بتلا رہا. پہلی 3 بڑی جنگیں دیکھو کہاں لڑی گئی ہے. بدر کی لڑائی، بدر کے مقام پہ، تو بدر مدینے سے تو 30-40 میل کی مسافت پر ہے اور مکے سے 700 میل دور ہے. کہ کافر وہاں گئے یا مسلمان وہاں آئے، اتنا لمبا سفر کر کے وہ گئے. کسی جغرافی سے سمجھ لو کہ مسلمان تو دفاع کر رہے تھے. دوسری لڑائی احد کی واقعہ ہوئی ہے، جو مدینے سے ایک طرف سے 5 میل ہے اور دوسری طرف سے 15 میل بنتا ہے، دوسرا کنارہ اگر لے لیں تو. کافر مکے سے چل کر 300 میل کی مسافت پر احد میں جا کر مسلمانوں کو مجبور کرتے ہیں. ذرا جغرافیہ دیکھو. اور تیسری بڑی لڑائی خندق کی ہوئی ہے، جو مسلمانوں نے مدینے شہر میں یعنی محصول ہو کر مقابلہ کیا دشمن. تو دیکھو کافر کیسی پیش قدمی کرتے. تو اب زیادتی کافروں کی طرف سے تھی یا مسلمانوں کی طرف؟ خام خواہ لوگ بدنام کرتے. وہ انگریز تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ بات اس نے کہی، خام خواہ اسلام کو بدنام کرتے. شرارت اور ابتدا اور دور جا کر کے لڑنا مسلمانوں کے وطن میں. یہ کافروں نے شروع کیا تھا یا مسلمانوں نے شروع کیا؟ تو بہرحال یہ بھی کہ جو لڑتے ہیں تم اور ولا تعتدوا, تعدی نہ کرو. تعدی کے اندر بہت سی باتیں آتی ہیں. تعدی کے اندر یہ ہے کہ جو تم سے نہیں لڑتا اس سے نہ لڑو, اور بے گناہوں کو مت مارو. صحیح حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی لڑائی میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ مری پڑی ہے, وہ بہت خفا ہوئے اور آپ نے نہان قتل النساء والصبیان, بچوں کو مارنے سے اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. اور دوسری روایت کے اندر بچوں کے مارنے سے, قتل کرنے سے, عورتوں کے قتل کرنے سے اور بوڑھے ضعیفوں کے قتل کرنے سے, بوڑھا چلنے پھرنے سے رہ گیا, ہتھیار بھی نہیں اٹھا سکتا, صرف احسان. اور اصحاب الصفا میں کٹیا وغیرہ میں رہ کر کے جو عبادت کرتے ہیں لوگ, دنیا سے الگ الگ رہنے والے, ان کو بھی مارنے سے منع فرمایا. اور جہاد پر جانے والے لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر خلفائے راشدین نصیحت کرتے تھے, جاؤ اغزو فی سبیل اللہ, خلا کی راہ میں جہاد کرو, لیکن کسی بوڑھے کو نہ مارنا, کسی بچے کو نہ قتل کرنا, کسی عورت کو نہ قتل کرنا. اور جو لوگ الگ تھلگ رہتے ہیں اپنی کٹیا وٹیا میں گرجے میں رہتے ہیں, ان کو بھی نہ قتل کرنا. جو تم سے مقابلہ کرتا ہے لڑنے کے لیے آتا ہے اسی سے لڑنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت میں یہ بھی فرمایا, کسی پھلدار درخت کو بھی نہ کاٹنا. ماز مطلب اپنے روز کے ساتھ راستے میں درخت آیا اس کو کاٹ دیا, بلا وجہ آدمی کو ستا دیا, یہ نہ کر. ہاں درختوں کو کاٹنے کی, بسا اوقات مکانوں کو جلانے کی یا اور اس قسم کی ضرورتیں پیش آتی ہیں, لیکن خاص حالات کے اندر عام طور پر نہیں اجازت دی گئی. تو اور علاوہ اس کے ولا تعتدوا, تعدی نہ کرنے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں تعدی نہ کرو, دین کے سوائے کسی مقصد کے لیے نہ لڑو. اسلام کا کی جنگ لڑائی اور جہاد دین کی خاطر ہے اور امن قائم کرنے کی خاطر ہے, بدمنی کو رفع کرنے کی, کسی اور مقصد کے لیے نہیں, اپنی شہرت کے لیے, نہ کوئی ملک حاصل کرنے کے لیے, بہادری جتلانے کے لیے یا کوئی مال و دولت حاصل کرنا, یہ نیت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اللہ کے دین کا قائم کرنا اور اس کا غلبہ اور اس کی رضا مد نظر ہونی چاہیے, ورنہ تعدی ہوگی تعدی میں آؤ, اور تعدی کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا. تو اسلام کا جہاد کتنا پاکیزہ ہے, دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اجازت نہیں دی گئی کہ وہ لڑے یا کسی کو مارے یا قتل کرے, نہیں, تعدی ہوگی. جو اب جو مسلمانوں کے جہاد پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنے آپ کو متمدد کہتے ہیں, ان کا حال دیکھو, جب وہ جنگیں لڑتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ جانوں کو تلف کر, اسپتالوں پر بمباری کر کے مریضوں کو بھی تباہ کر دیں, کسی کا امتیاز نہیں کرتے کہ یہ مجرم ہے, مرنے کے قابل ہے یا نہیں. جرمنی کا جنگ ہوا اور دوسرا بڑا جنگ ہوا جس میں 6 کروڑ کے قریب انسان تلف, ان کی جانیں تلف ہوئی. پہلے جنگ عظیم میں 2 کروڑ کے قریب انسانی جانیں تلف ہوئی دنیا میں, اور بے گناہ لوگ بھی اس میں, جہاں بمباری ہوتی ہے وہاں پر کھیت تباہ, جانور تباہ, بے گناہ بچے, عورتیں, بیمار, اسپتال سب تباہ ہو کر رہتے ہیں. یہ لوگ اسلام کے جہاد پر اعتراض کرتے ہیں, یہ کتنے بددیانت ہیں اور کتنے خبیث لوگ ہیں, انسانیت کے جامع سے باہر. یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان جہاد کرتے ہیں اور لڑائی لڑتے ہیں. مسلمانوں کا جہاد تو ان مقاصد کے لیے ارشاد ہوتا ہے, وقت لو ایسے مجرموں کو مارو جہاں بھی پاؤ ان کو نکالو جہاں سے تم کو نکالو. انہیں مکے میں نہ دیا ہجرت, یہ مستحقیں کہ ان کو بھی نکالا جائے. اور یاد رکھو والفتنہ تو اشد من القتل, فتنہ تو قتل سے زیادہ سخت ہے. فتنے سے مراد ہے کفر اور شرک کا غلبہ اور بدنظمی اور ظلم اور زیادتی, یہ تو قتل سے زیادہ سخت ہونا. شرک کا غلبہ اگر ہو بھی اور لوگ ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں, لوگوں کو مومن نہ ہونے دے, یہ تو قتل سے زیادہ سخت جرم. شرک اور کفر کا غلبہ پھیلا ہوا اور بدنظمی ہو, جان مال آبرو کسی کی محفوظ نہ ہو, یہ قتل سے زیادہ سخت جرم ہے. اور مشرکین یہ تمام جرائم کرتے ہیں. البتہ فرمایا ہاں مسجد حرام کے پاس ابتداء نہیں کرنا, ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, اے حرم شریف کا اہتمام کرتے ہوئے, حتی یقاتلوکم, یہاں تک کہ مشرک لوگ لڑیں تمہارے ساتھ اس مسجد حرام میں اور حرم کے حدود میں. اگر مشرک لڑیں گے تو ان قاتلوکم فقتلو, کہ تم بھی لڑو, اجازت ہے. ابتداء نہ کرنا کہ تمہاری طرف سے مسجد حرام اور خطہ محترم کی بے ادبی نہ ہو, کیونکہ حرم شریف کے اندر جنگ کرنے کی ممانعت. حضور نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو پیدا کیا ہے تو اس نے اس خطہ کو کعبۃ اللہ کی وجہ سے محترم بنایا ہے. یہاں کے تو درخت بھی کاٹنے جائز نہیں ہے, شکار کو چھیڑنا جائز نہیں ہے, یہاں کی خضرو گھاس بھی کاٹنی جائز نہیں ہے, لڑائی لڑنی جائز نہیں. فرمایا صرف اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دن کے ایک تھوڑے سے حصے میں یہاں لڑائی کو جائز قرار دیا. یہ فتح مکہ جس دن ہوا اس دن اجازت تھی کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اسی دن اگر مشرک لڑیں گے مقابلہ کریں گے تو مقابلہ کرنا مارنا, اور پھر اس کے بعد اس کی حرمت قیامت تک اسی طرح ہے جیسا پہلے, وہاں لڑائی جائز نہیں. من دخلو کان آمنا کی حد آ جاتی ہے وہاں, لیکن اگر مشرک لوگ وہاں پر ابتدا کریں پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی جواب دو, ورنہ اپنی طرف سے ابتدا نہیں کرنی, اس خطے کی خصوصیت ہے. باقی دوسرے مقامات میں مسلمان ابتدا جنگ کریں اس کی بھی اجازت ہے, مگر یہاں نہیں, یہ اس خطے کی خصوصیت ہے. یہاں اگر کافر ابتدا کریں پھر تم جواب دو, ورنہ از خود ابتدا نہ کرو کہ یہ اس کی حرمت اور ادب کے خلاف ہے. اگر وہ لڑیں تو تم بھی مارو ان کو, یہی بدلہ ہے کفر کرنے. اور اگر باز آ جائے, باز آنے کی عام سی لڑائی سے باز آ جائے تو لڑائی ختم, صلح کر لیں تو بات ختم ہو جائے گی, اور ایمان قبول کر لیں تو پھر بالکل ہی معاملہ ختم ہو گیا. پھر تو ساری پہلی غلطیاں اور جو بھی گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے. الاسلام یهدم ما کان قبلہ, پہلی سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے. جہاد کی حکمت بھی بیان فرما دی, قاتلوہم, لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد. اصل غرض یہ ہے کہ دنیا سے فساد اور فتنہ, بد امنی, بد نظمی اور کفر شرک کا غلبہ نہ رہے, اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ رہے, یہ ہے اس کو ختم کرنے. ماز کسی کی جان تلف کرنا مارنا یہ مقصد نہیں ہے, یہ عوارضات سے آتے ہیں بات. اصل مقصد ہے فتنے اور فساد کو ختم کرنا. اسلام کا جہاد اس مقصد کے لیے, تادی روا نہیں ہے اس میں, کسی بے گناہ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے جو جنگ نہیں کر سکتے. عورتیں بچے ان کو مارنا قتل کرنا کسی طرح روا نہیں قرار دیا گیا. اور فتنے کو ختم کرنے, فتنہ کا ویکون الدین للہ, اطاعت اللہ کے لیے, کوئی رکاوٹ نہ ہو اسلام کے راستے, کوئی کسی کو روک نہ سکے خدا, کوئی جو سچا دین اختیار کرنا چاہتا ہے کوئی رکاوٹ نہ رہے اس کے سامنے, بس اس مقصد کے لیے جہاد ہے. ملک گیری طاقت کا مظاہرہ، مظلوم کمزوروں کو کچلنا، یہ مقصد نہیں ہے اسلام کے جہاد میں، تو فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے. بس اگر یہ لوگ باز آ جائیں، رکاوٹ نہ ڈالیں، خدا کے راستے سے اور ظلم و زیادتی نہ کریں، فلاح و دعانا تو نہیں زیادتی اور تعدی سوائے ظالموں کے. ہاں جو ظالم ہوگا اس پر تو ہوگا، مقابلہ کیا جائے گا، اس کو کمزور کیا جائے گا، اور کیونکہ اس کے بغیر عدل و انصاف قائم ہی نہیں ہو سکتا دنیا، ورنہ جو باز آ گیا بس معاملہ ختم ہو گیا. یہ ہے اسلام کے جہاد کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور فریضہ آج کے بعد پھر یہ اہم رکھ